स्पेशल पोजीशन से उसकी बहरियाल। तो माँ होने के नाते आप देखिए कितना मुकाम देगा। फोर्थ जो राइट है एजुकेशनल राइट शिक्षा का, तो कुरान ने सूरह अलक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 से लेकर 5 आप सब जानते हैं, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से इसने पैदा किया। सहाबा और सहाबियात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मर्द और औरतें, अल्लाह का नाम लिया और हर इल्म और हर फन जो उस जमाने में अवेलेबल नॉलेज थे सारे पढ़ लिए, सारों में महारत हासिल कर ली, बल्कि मुसलमान बहुत सारे नए उलूम नए साइंसेस की बुनियाद डालने वाले बन गए। इसलिए कि उनके रब का हुक्म था इक्रा, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, इक्रा माना पढ़ होता है, उन्होंने पढ़ लिया हर चीज़। और हदीस में आता है सही अल जामे की रिवायत है, तलबुल इल्म फरीजतिन अला कुल्ली मुस्लिम, और ये तकरीबन 700 अलग अलग रिवायतों से आती है कि इसमें मुस्लिम और मुस्लिमतिन का लफ्ज़ है और इजाफी अल्फाज हैं, कि इल्म का हासिल करना नॉलेज गेन करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। और लफ्ज़ फर्जियत का नहीं है, तलब का है। तलब का माना क्या होता है मालूम, एक इंसान अपने बचपन में और अपने जवानी में हासिल ना कर सका लेकिन उसमें एक तलब थी, एक अंदर से ख्वाहिश थी, जब उसको मिलेगा वो ले लेंगे उस चीज़ को, समझ रहे आप बात। तो तलब के बारे में कहा ठीक, इसी तरह जो है मुस्नद अहमद की रिवायत आपने कहा जो शख्स 3 बेटियों की तरबियत कर ले, और उलमा लिखते तरबियत में तालीम शामिल है, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है तरबियत का कि तालीम दी जाए एजुकेशन दिया जाए, तो 3 बेटियों को जो तालीम दे दे एजुकेट कर दे वो जन्नत में जाएंगे, 2 को कर दे तो वो भी जन्नत में जाएंगे। तो एजुकेशन के बारे में देखिए अहमियत बताई जा रही है, और लड़कियों के लिए खास तौर से, क्योंकि हदीस में अल्फाज है जो तरबियत करे और शादी कर दे, और तरबियत में तालीम उसका इंटीग्रल पार्ट होता है ठीक, तो तालीम देने की अहमियत बताया गया। इसी तरह जो है सहाबियात ने औरतों ने इतना इल्म हासिल किया, फिर रज़ी अल्लाह अन्हुम इतना जो है इल्म हासिल किया, उसके बाद हम देखते हैं कि वो इल्म को देने वाली बन गई। ऐसे कई सहाबियात है, इसमें से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी थी, आपके बारे में आता है कि 88 आदमियों ने आपसे नॉलेज गेन किया और स्कॉलर्स बने, आलिम बने, किससे, एक औरत से। किस ज़माने में, 1450 साल पहले, जब औरत को जिंदा दफनाया जा रहा है, इस्तेमाल की चीज़ समझा जाता था, उसका कोई मुकाम नहीं था, यहाँ औरत से लोग इल्म हासिल करते थे। और आपके एक शागिर्द था आयशा की, जिनका नाम उरवा बिन जुबैर था, वो कहते हैं कि मैंने आयशा से ज़्यादा इल्म वाला कुरान के अंदर तफसीर के अंदर इल्मुल फराइज़, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मरने के बाद कैसा होगा जो कि पूरा फ्रैक्शंस में होता है, और अच्छे अच्छे साहबा पजल हो जाते थे इसके अंदर, वो आयशा से आकर पूछते थे कि आप ज़रा बताएंगे इस मसले में हमारे रहनुमाई करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स में कितनी वो क्वालिफाइड थी। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद जो हलाल और हराम का इल्म, उसके बाद वो कहते हैं कि जो है अदब और शायरी में और तारीख में इनसे बड़ा आलिम हम लोगों ने नहीं देखा। 88 स्कॉलर्स की गवाही उसके, इतनी आलिमा थी। इसी तरह जो एक सहाबी रसूल है जो बहुत मारूफ और मशहूर है, जिनका नाम अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह, वो कहते थे जब हम सहाबा मेल कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट जब फंस जाते थे किसी मसले में, सब मिलके कहते थे चलो आयशा के पास जाके आएंगे, वहीं हल मिल सकता है, और सब मिलकर आयशा के पास जाते और वो वहाँ से बताती कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, ये हलाल हराम है, तारीख में ये है, शायरी के एतबार से इसका माना ये होता है, अदब के एतबार से ये है। इतनी वो हाईली क्वालिफाइड लेडी थी ठीक, और वो अकेली नहीं थी। इसी तरह जो है सफ़िया आता है, जिनके बारे में आता है ये भी आप सबकी जो है जौज में से बीवियों में से थी, जो फ़कीहा थी, बहुत दीन की समझ अल्लाह ने दी थी। इसी तरह जो है उम्मे सुलैम के ताल्लुक से, जो माफ़ करना उम्मे सलमा के ताल्लुक से आता है, 32 लोगों ने इनसे स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलर का डिग्री हासिल की थी इनसे नॉलेज गेन करके। ये वो ज़माना था जब औरत को जो है नीचा समझा जाता था, इस्लाम ने उनसे नॉलेज गेन करने की परमिशन दी, उनसे गेन कर सकते हैं। इसी तरह जो है फातिमा बिनत कैस, इनके बारे में आता है ये बहुत नॉलेजेबल थी, लोग सीखते थे। इसी तरह उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा जो अनस बिन मालिक की वालदा थी, ये भी बहुत नॉलेजेबल थी, और बहुत सारे इल्म और फन इनसे आते हैं। इसी तरह फिफ्थ राइट जो है वो है लीगल।